شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه و عاشق همه شما بچه های خوب و گل منه. سلام عزیزای دلبندم، امیدوارم که خوب باشین، دماغاتونم چاق باشه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه های سوال، اگه یکی به شما بگه این کارو نکن خطرناکه، شما حرف اون آدمو گوش میکنین؟ باریکلا باریکلا، آفرین آفرین. حالا در قصه‌مون که اسمش از برکه قشنگ ما، یه اتفاقایی میفته که خودتون متوجه میشین. گوش کنین. روزی روزگاری در دل یک جنگل یه برکه کوچیک و زیبا بود که ماهیا، قورباغه‌ها و خرچنگ‌های زیادی اونجا زندگی می‌کردن. تو این برکه دو تا ماهی خوشگلم بودن، یکیشون طلایی بود، یکیشونم نقره‌ای. برای همین ماهیای دیگه پولک نقره‌ای و پولک طلایی اونا رو صدا می‌کردن. در این برکه آقا قورباغه و خانم قورباغه هم بودن. آقا قورباغه خیلی باهوش و دانا بود، بهش میگفتن آقا قوری. یه روز نزدیکی‌های غروب که همه ماهی‌ها و قورباغه‌ها و خرچنگ‌ها مشغول بازی بودن، دو تا ماهیگیر که از ماهیگیری کنار رودخونه برمیگشتن، دیدن که چقدر اینجا ماهیه. یکی از ماهیگیرا گفت عجب ماهی‌های خوشگلی، اینجا کلی ماهی و قورباغه و خرچنگه، بیا اینا رو بگیریم و ببریم. اون یکی ماهیگیر گفت آخه الان داره شب میشه، بارمونم سنگینه، فردا صبح میاییم همشون رو صید میکنیم. ماهیگیر اول قبول کرد و هر دو از اونجا دور شدن. آقا قوری که حرفای اون دوتا ماهیگیر رو شنیده بود، رفت پیش دوستاش و هر چی رو که دیده بود و شنیده بود برای اونا تعریف کرد. آخرش هم گفت اونا فردا بر می گردن، ما باید فکری بکنیم، یه جای امنی پیدا بکنیم. اما بچه ها، ماهی پولک طلایی و پولک نقره‌ای مخالفت کردن. گفتن چی؟ به خاطر حرف دوتا ماهیگیر خونمونو عوض کنیم؟ نه هرگز، شاید اصلا نیومدن. تازه اگر اومدن ما هزار راه برای فرار میدونیم، بلدیم. بقیه ماهیا و خرچنگ ها هم همینو گفتن. گفتن همینجا میمونیم و جایی نمیریم. اما بچه ها، آقا قوری و خانم قوری خودشون از برکه رفتن تا جای امنی برای موندن پیدا کنن. صبح روز بعد، وای من، ماهیگیرا اومدن و تور خودشونو داخل برکه پهن کردن. ماهیا هر کاری کردن نتونستن خودشونو نجات بدن. ماهی پولک طلایی هر چی سعی کرد عزیزای من که تو رو پاره کنه نتونست. با ناامیدی گفت نخای این تور خیلی محکمه، نمیتونم اونو پاره کنم. ماهی پولک نقره هم هر کاری کرد تا از توی تور بیرون بره نتونست. همونطور که نفس نفس میزد گفت کاش به حرف آقا قوری گوش کرده بودیم، از این برکه می رفتیم. همه ماهی ها و خرچنگ ها نگران بودن، دیگه ناامید شده بودن که یه دفعه آقا قوری با کلی پرنده به سمت برکه اومد. پرنده ها با نوک زدن به تور ماهیگیرا تور رو پاره کردن. ماهیام از توی تور تونستن بیان بیرون و نجات پیدا کردن. همه ماهیا و خرچنگ ها از آقا قوری و پرنده ها تشکر کردن و قول دادن بیشتر مواظب باشن. خب بچه های نازنینم، اینم از قصه امشبمون. خوشتون اومد؟ خدا رو شکر. باید همیشه مراقب خودتون باشید. هر وقتم احساس خطر کردین حتما از بزرگترها کمک بگیرید و به حرف اونا گوش بدین. خدا نگهداری همگیتون باشید.